حديث 1021 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا هر كسك الصاكي بجرد هلت النخو خدام بكت فإنه ينقص كل يوم هر رو بكين بتن من عمله اشخيرا عملوي قيراط قيراطك خير إلا كلب حرف أو ماشية إلا صي چاندنه ی زراعتی آن ی حیوانت ابت نبت و عنه رضی الله عنه فی روایه هر واسش کسی ابو هریره خود جرازی به تطر روایت کادیده الا کلب غنم صید بزیت نه او حرف آن ی زراعتی او صید آن ی نجیل و عنه رضی الله عنه فی روایت اخرى تطر روایت کادیده اش کسی ابو هریره خود جرازی بت الا کلب صید صید نجیل تنبت او ماشیه أني حيواناتي حشترا وحيواني وبصر.